إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيندي بي ويسو نيغي وون تي بونتو بوبوغا خامني موي الرجاء موي ياكار فبوروم تيري بي دون وني شرط ييغا خامني moy charte yañuy nango jaamu yalla te muy ñaari charte benn bi di al ikhlas muy selal ndekete kon jëf mom lu mu bari bari te amut ikhlas ndekete amut njariñ ndekete amut njariñ des koy delo boromam boromam du ko jariño wallahu almusta'an. Ñaarel ba nak mom la borom téré bi tuddé almutaba'a te moy lan bép jaamu yalla ndeké dang ci wara roy yonnati bi alayhi salatu wassalam dang ko wara jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndekete ci islam diina la bo xamni lu jëm ci mbirum jaamu yalla dafa am ci lu mu teunku manam ay garde fou yo xamni amut kenn ku ko wara dépasser manam jaamu yalla bi nañu koy defé faaw mu nek ci anam bo xamni mom la ko yonnata alayhi salatu wassalam jangale kon ken amut sañ sañu def ab jaamu yalla te jaamu yalla jojé yonnati bi jangale wuko nonu mango mo xam ci jëmmi jaamu ji la jël benn jaamu yalla tek ko ne li jaamu yalla te fekk yonent bi jàngalewul ne li jaamu yalla la wala bok jaamu yalla bo xamni yonent bi jàngale ne li jaamu yalla la yow nga ñew defé ko ci defin wo xamni yonent bi alayhi salatu wassalam jàngalewuko non waxon nañ la ni na toppando yonanti bi alayhi salatu wassalam ci jaamu yalla borom xam xam yi ciambar nañ ci ba gis ci juroom benn point yo xamni nit ki lu mu saggan na fexe ba juroom benn point yooyu jaamu yàllaam bu mu ko génn na ca tënku ndax ca la toppando yonanta alayhi salatu wassalam nek xamal ne yonanti bi alayhi salatu wassalam moy ki sunu borom joxoñ ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppé da ngeen diju amut benen mindeef bo xamanteni amna lolu mom la sunu borom jalla wa ala ne suñ ko toppé dañuy jub sunu borom tan ko yoni ko doylo ko lolou motax tamit wax deug en tant que muskallaf da nga wara doylo yonnati bi alayhi salatu wassalam li joge ci mom mu new mu bari waaw mu new mu bari da nga wara doylo li yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale lula kenen di jox na fekk lolou deppok li yonnati bi joxe na fekk lolou deppok li yonnati bi jangale budul lolou bu wute ak mom bu wute ak li yonnata ba jangale dañ la koy delo lolou hadith la bo xamni sunu yaay aisha mu bok ci ñi nga xamni ño gënonu jégué yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax soxna la won ci yonnati bi mom moko netali mune yonnata alayhi salatu wassalam neena man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kep ku sos ci sunu mbir mi lo xamni bokku ci dañ la koy delo lego leg na nga deg ko ne man de sosuma dama deg ñu ne ñaan gi nangam wala façon julli gi nangam wala façon korin gi nangam ndax yoy yep amna ngay dego leg ñu indil la masalan par exemple ci wéru koor wi amna yu ñuy jël diko distribuer nan mom moy nafila 10 jours magok nan guddi aljuma nangami raka ngay nafila nangami ki ngay ki nangami istighfar ngay def sarie nga ci jang yoyu nonu bo ci mëna jot mo xam audio la wala écrit jëlal touti ci satan nga vérifier ki limuy wax mo xam audio la wala luñu bind la nga koy lire fan la jure fan la ko rapporter ci yonnati bi alayhi salatu wassalam boko ci gusul rek stop arrêtel bu ko jël lutax li tax moy sunu borom bi muy yoni yonantam la tan yoni ko mais yoni wul kenen ci yow kon kenen ku dul yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mbirum dina du par force nga top ay waxam ken rek moy ki nga xamni par force en tant que julit nga top ko moy yonnati alayhi salatu wassalam ndax ëlëk dinañ la ci hisab sa bir ba mel dinañ la ko laaj pass pass bobu il faut mu nek lo gëm mu deggu ci yow ba paré bu fekké gëmoko té deggu wo ci yow xamal né sédé bi nga sédé né muhammad rasulullah mankena lolu xam ko bu baax parce que lolu dafa bok ci muqtada shahadat anna muhammadan rasulullah dafa bok ci li nga xam dafa impliquer wu ci li nga xam ni moy sédé gi nga sédé né muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonante yalla la gis nga ko ta'atuhu fi ma amar top ko ci limu diglé de nga wa tasdiquhu fi ma akhbar deggal ko ci limu xibaré gis nga ko wa alla yu'bad Allah illa bima shara te nak besuñu jamo yalla ludul nimu ko jangale mom sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yenen jamu yalla mo xam sikkar la mo xam koor mo xam nafila mo xam julli mo xam tudd lu meuna doon xetu jamu yalla bo jël tay dang ko jëlé ci keneen jëlé woko ci yonnati bi alayhi salatu wa salam bu ci yaakar fay xana nga dem ci kala ko jox mu fay la mais sunu borom mi nga xamni mom moy fayate ki mu yoni koku la def garantie ne nañ jele ci mom nañu jange ci mom nañ ko roy lolou lu jara bayyi xel la point la nak bo xamanteni ni tay danaka ak beuri malentendu ñak deggin wujub ak ci bari ñak deggin wujub ak ci bari ndax bari na lo nan yonent bi neena ñu ne la waye deng waye bay diw neena gis nga waye bay diw neena gis nga melni bay diw yonent la ndax da ngeena gis ci alquran bay diw rasulullah القرآن اللي تنك موي محمد رسول الله محمد مي yonentou yalla lolou mo nek ci alquran bay diou nek fa de bay diou ndax da bok ci yonenti sa bir ba mel ha luñ lay laaj man nabiyuka xana do mo ne bay diou ngay tontu man nabiyuka est ko kuy sayonante mada ajabtumul mursalin yawm alqiyam lan ngeen tontu won yonante bi nan ngeen melone ak yonante bi kon gis nga lolou bayiko xel sa bi ba mel bayiko xel bes boy taxaw sa kanamu borom bayiko xew bay di munu la fa sofé de sa bir ba mel bagn nako ba gis nga ko bo faato ñom bay di bu ñé ah mën nañ la sang mom ndax lolou aqbu dox digënté julit ak mbokk julitam lay mën nañ la julé mën nañ la gungé mën nañ la gasal pax waye ñom duñ dugg ci pax bi dé yow yaay dugg yow ñu sul la ñom déllu wat kon loolu jara bayyi xel bu ko défé kon top gi nga wara top yonnati bi alayhi salatu wassalam topandoko ci lepp lo xamni jaamu yalla la nga fexé ba défé ko comme nam ko jangalé borom xam xam yi setlu nañ ci juroom benni pogn yakarna mosone nañ ko detaillé ci benn ci darsi waye yaqul dara ñu da di koy limat benn bi moy az-zaman wal makan mo ca top benn moy as-sabab benn moy al-jins benn bi moy al-kamiyya benen bi moy al-kayfiyya moy juroom benn kam kayf sabab jins zaman makan pour nga mën ko teunk ci teunk bu simple ga japp ko mango kam kayf sabab jins zaman makan kam moy kamiyya bi quantité bi par exemple tiswar ñaata rakala tay bo ñewon nga ne ah non yonent bi yalla da ko jéggal ay bakaram mom na julli tisbar ñent waaw loolu la jangalé mais man mi dama bëri bakkar kon tisbar man juroom benn rakka lay jël julli chaque jour dama ci yok ñaar yoyu comme ni ngoy déggé ma def ko addiya yonent bi dégg gaay dé daru saad é dañuy def addiya yonent bi ko addiya moy loy maye yow ñu sant la pour nga jaamu sa borom ngay da ngay def addiya quoi dama koy def addiya yonent bi yow kula wax yow sa ñaari rak yalla nangunako ba ngay addi ha c'est que ñun dañu yor suñu ben langue ci walu diina bo xamanteni c'est propre à nous du ci alcorane du ci li yonante bi jankale dañ koy def addi ko ay kon ñaar rak dama koy addi yonante ah d'accord tay té nga gor gorlu yalla nangul la gor bala nga fay nek nan da ngay joxe addi gor golul yalla nangul la sey julli ba pare gor golul ci lolu kon gis nga yonenti bi dan def quantité 4 yow nga ne quantité 6 soko defé ba pare ak lu mbari bari sunu borom ne soxlawuma ndax da nga indi da nga sos lo xamanteni bokul ci diina ji soné nono sosumako ci bay diiw la ko jëlé ba légui ñu ne la ya aisha neena man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kep ku jëf ab jëf même boko sosul dang ko topando rek gis ko ci kenen rek def ko te ñuy bari nak loloy seen jafé jafé ci diw la ko jëlé gis na ko ci diw men ngorama ko joxon men mag mu baxama ko joxon ci bay diw la ko jëlé ay wa tayyib ya jane so jëfé jëf n'importe quel jëf jo xamni bokut ci li yonent bi jangalé bokul ci mbiru yonent bi dess na lako delo setal lool gis nga gravité bi kon sa juroom benn rakka yoy nga julli tisbar dañ la koy dello sunu borom soxla ko sunu borom lim soxla wax na ko yonantam yonant bi ñew jotali ko jangale ko gis nga yenn jëfini sofental yonant bi la te do ko yek xébantal yonant bi la te do ko yek tuumal yonant bi la te do ko yek gis nga lool mo taxone mag ñi dembu doon wax lool nan ki japp ne diine ji amna bida bu rafet koku waxam lamu lambo moy toutal yonante bi alayhi salatu wassalam ndax lan wax joju day melni ki njort ne yonante alayhi salatu wassalam limu indi da ko indi ci wor gis nga da ko indi ci ko wor mu wax ñi li neub ko wax ñele ndax yonante mo ne kullu bid'atin dalala lepp lo xamni bid'a la rek deur la kon faut faire très attention gis nga li yonante bi jangale ñun mutu ñu pour ñu assurer defando lepp hein yombul waxuma la nak ñu ut luñ ci doli lu ci bokul li ci bok rek islam li ci bok pour ñu mën ko assurer aka bari doy nañu seuk sabador ak tiaya waxuma la nak ñu nan dañuy xëcc copati fenen kon gis nga quantité ba kayfiya bi niñ koy défé melokan bi gis nga ko melokan bi niñ koy défé ni mu mel loolu it da nga ko war a jëlee ci yonantu alayhi salaatu wasalaam sabab ba sabab ba tax jaamu yàlla yoo xam daa ànd ak sabab loolu it dafa war a dëppoo ak la yonantu fa jàngale gis nga jins ba jëmmi mbir ma ñuy jëfandikoo am na jaamu yàlla yoo xam dafa am jins benn nature bu ñuy jëfandikoo yooyu yëpp jaaroon nañ ci expliqué woon nañ comme lu mel ni tabaski nga xam ni xar lañ ca gën a taamook yooyu nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo tabaski ku ñëwoon jël rhinoceros par exemple wala mu jël éléphant ne day bëgg yàpp bu bare yu demee noonu gis nga wute nga ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam gis nga ko zaman ak makkaan zaman jamono ja am na jaamu yàlla yoo xam ci jamono la wala weeru koor bi nekk gis nga ma goog makkaan am na jaamu yàlla yoo xam ni béréb la yooyu yépp yonante bi jàngale na lu ne rek nee na fii la nii la kañ la naka la temps la loolu fexeel ba sa lépp loo xam ni jaamu yàlla booy joxe la fexeel ba nga dëppoo ceeg yonante bi alayhi salaatu wasalaam ci tomb yooyee bu dul loolu la nga def dees na ko rejeté tegtal ba mooy xadis boobu nga xam ni sun yaa Aïcha solo na ko radiallahu anha mu ne kon fal amal alladi fihi shirk jëf ji nga xam ni dafa am bokkaale yu radd ala saaxibihi dañ koy delloo boroomam sunu borom soxlawu ko waxoon nañ la démb xadisu abi hurayra wala barki démb mu ne kadalika al amal alladi fihi bida jëf ji nga xamante ni bida da caa nekk bida mooy loo xamante ni ab jaamu yàlla boo xamante ni des nañ koo jël di ko jaamoo yàlla te fekk amul tegtal ci alquran amul tegtal ci sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam ma ngoog ñu jël ko ginnaaw yonante bi di ko jaamoo yàlla te fekk yonante bi jàngalewu ko alquran jàngalewu ko loolu mooy bida ñu bëri nag boo waxee bida ñu naan montre bida la montre ndax dañ koy jaamoo yàlla bu ñu waxee bida rek surtout kuy wax ci diina il faut ngeen comprendre par exemple tey boo demee ci menuisier bi bu nee si ak nga ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy ferrailleur bi bu nee si ku ci nekk am nga loo jublu ci si loolu mooy mbir mi quoi matière bu nekk domaine bu nekk ak ay termam ak istilaxam mais des fois nga gis gars yi ñëw bourrié askan wi naan waaw kon xanaa montre bi daa la ah kon xanaa téléphone bi daa la yooyu c' est des inventions yooyu c' est des inventions waaw invention moom yàgg na fee am mais diine ji nga xam ni sunu borom dane al yawma akmaltu lakum diinakum sunu borom moo ne diine ji mat na yow nga ñëw indi say julli ju bees naan nit ñi julli leen waaw julli leen juróom benn rakkatis ba wala léegi julli ji ñaar la indi nga lu bees foofu la ñuy waxe ci lu dugg ci jaamu yàlla ma goog kon loolu bàyyi leen ci xel bu baax bidaa buñ ko waxee mooy lu jëm ci wàllu jaamu yàlla loo xam ni dees koy jaamoo yàlla mu ne kon bu boobaa yu radd ala saaxibihi dees na ko delloo boroomam ka ko def mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp ku jëf ak jëf boo xam ni bokkut ci li nga xamante ni mooy sunu mbir nii bokkul ci liñ jàngale dañ la koy delloo mu ne fa hadihi al aaya fiha arraja mu ne aaya boobu nga xam ni tuddoon nañ ko ca kaw mooy fa man kaana yarju boobu mu ne la ca nekk mooy yaakaar wa annahu ibadatun lillah ci ne yaakaar kat jaamu yàlla la wa fiha anna arraja mu ne nekk na ca ne yaakaar la yasixu du wér illa ma al amali saalix mu ànd ak jëf joo xam ni jëf ju baax la jëf ju yiw la jëf ju sell la kon yaakaar pour mu wér day ànd ak jëf waaye doo yaakaar rek toog te doo jëf jëf tamit pour ñu nangul la ko day tegu ci ñaari charte yooye moom lañ tuddee shurutu qubulil amal sell muy ikhlas ñaareel ba mooy al mutaba'a mu dëppoog la yonante bi alayhi salatu wasalam jàngale ndax mooy ki yàlla tànn yàlla gis na fi bàyyi di wak ñeneen ak sëñ gañ ak ñoom ñëpp yàlla bàyyi leen fi tànn muhammad sallallahu alayhi wasallam kon booy jaamu yàlla fexel ba na nga ko jëlee ci ki yàlla yónni bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi jalla waala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullah.